اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بمعلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النبا مسورة مصحف عثماني کی ناتا اور آیم اور ترتیب نزولی کی آتی آیم جو سورة المعارج نرسو اور جو سورة النازعات نوام نازم ہے اور اب اتی ما قبل سروازے سے سروان یہ سورة کیوں بیان دا اقوال دا قیامت ہے او فضی کیوں اس بات کا قیامت ہے او ورسرہ ورسرہ تقریب او بشارت ہونی ہے قرآن سے بسورت زجر دے منکرین دا قیامت کا او بشارت پر اقربی دا پار مومنان تقریب پر اقربی دا پار منکرین او توحید دا باری تعالی فزمن جنتی دا شفاعت غالبت دی بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصم تسا الون دا کمیو شیف بارکی دی تقوز کئی اصل کے عاصم کلمه د ما باندې چې کله حاصل جر داخل شي د تخفیفا په آخر کې الف ساکتین مما خلق په آخر کې چې هر حجر مم کې داخل شو الف د تخفیف په طور باندې ساکت شو او مزید دې په معنا د مجرد باندې عاد ای شیطین یسألونک د کم یو شی په باره کې دی تپوس کوي دسان او یا په صبر په خپله معنا باندې آن ای شی ان یتساءلون فیما بینهم د کم یو شی په باره کې دی په خپل منځ کې تپوس منکرین د مسلمانانو نه تپوس کوي ورپسې بیان دی عن النبأ العظيم فبرد خبر ہوئی کہ ہر ذی ہم فیہ مختلفون اعلی خبر کہ ذی پاری کے تفون کے لیے مسلمانہ نہانی منکرین سے انکار کرو اور بسی رب آج چاہ سے نہ پتا دیکھ قیامت مسئلہ دا سے نہ دا کہ پڑھیں کی اختلاف کے دا اختلافی مسئلہ نہ دا دلا داسې نه ده پکار سیاعلمونه درته چې دی به پوه شي ثم او بیا درته وایم کلا داسې نه ده پکار سیاعلمون درته چې به پوه شي الم نجعل الارض مهادا ورپسې سلایم د قدرت چې کوم کار تا په مور کولی شي هغه قیامت قایم ولی شي الم نجعل الارض مهادا آیا موږ نه ده ګرځولې ځمکې لرا مهادا یو فرش والجبال او غرون لرا او سادن یکونا پزمک بامی او سادن عاد الارض لئن لا تتحرک و خلقناکم ازواجا انگا پیدا کری تاسو جوڑا جوڑا و جعلنا نومکم سباتا منگا کردور لی خوصا سلرا سباتا صد آرام تو بعد در ثبت مده او ثبت کرد به تغییرش تو چون که دور کارتا اگه ختم شد حاصل مانه آرام زمیدار زمیداره بستی دکان دکانداری بستی او دار ملاکم ملازمت بستی روزگار شد شپی در دور خلق زام روزگار کب عد امور را شد کب عد مصروفیات را شد نو حاصل مانه اگه آرام وجعلنا نومكم او منگا گردول رس خوصا سررا صباتا سبب دخارا وجعلنا الليل لباسا او گردول دمان شبیل را یو پردا وجعلنا النهار معارا او گردول دمان رسل را معاشا زمانه دا معاش وقت دا معاش وبنينا فوقكم او منگا جوڑی دی لباس ساسو سبعان شدادا و غرونا مضبوط و اکرونا مضبوط سبعان سبع سماوات و اسمانونا مضبوط و جعلنا سراجا و حاجا او منگا پیدا کردا جو دیوار و خانا جنوار دی وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ أَمْنَنَا ذِكْرِهِ دَوَرِيَتُنَا مَا أَنْسَجَّاجًا خُبَ سَجَّاجًا كَثِيرًا دِيرًا غَرْ بَارَانْتَا تِيرْ بَارَانْتَا شُبَوْتَا سَلْسُلْ فَرْضَا وَرِيْنِ لَدَغِتَا سَجَّاج بِرِشْ لنخرج به حبا في ذفارا شراو ونقضي حبوبا في حبا داني ونباتا او قيا وجنات او باقنا الفافا بر الفاف اغدى لفنا دي اغدى ليو شيط بشيطرا مطلسل قول بيري مثال په قربانی کې هغه راځي او درخواست کوي دا کا بوځنا چې دې درخواست سره لښ کا معنا زور یو ځای کا ندا چې دې کی او پوری دې دې کی سره ډکه لګي درې دې دې کی سره ډکه لګي درې نو کوم ذات چې دا کارونه کولی شي هغه قیامت راوستي شي قیامت ته راځي شي نه لري نو ورپسې تاسو ته وایم دین نو مرخص دی چې شکار د څه سړي چې دا کارني کاغا د دې یو وخت مقرر یو ما په هغه کې یو په دې سورې چې پوکه به وایي چې په سورې کې فتقول افواجا فترا دې بتا سو دلي دلي افواجا جماعات جماعات تل دلي یا په اعتبار د نړیوالو د نړیوالو باندې او یا په اعتبار د انبیاء کرامو باندې د یو پیغمبر امت د بل پیغمبر امت د بل پیغمبر امت او یا دا چې دا جهود دا نصارا دي دا هندوان دي دا سکان دي دا مسلمانان دي او بیا په مسلمانانو کې دا نیکان دي دا په کې صاف دي دا په کې صدیقین دي دا په کې شهدا دي په دغه اعتبارات باندې او خواجنډه لري وفتحت السماء او كلا وفتحي اسمان فكان پس او بغردي اسمان ابوابا دروازې دروازې د څه د پاره لینو ټولې ملائکه د فرشتو تر اخزیدو د پاره یوم تشقق السماء بالغمام د سپین وریت د مراد کثرت په فرشتو لري دومره کثرت په اسمان را دلیږي چې د سپین وریت باندې بختاري وسیرت الجبال او روان د پیشي غرونه فکانت سرابا نبسکو بگردی سرابا شگا شگا دلدن کی فکانت سرابا اے فکانت کا سرابن او بدل دی بشان تے دشی کی دونی دن دی دا غد غرونا دی بخبت جسامت بر خلاب نہیں سا کرے بلکل بورا بورا بشی لیکن دشو کو بدولی دی ان جہنم بیشکا جہنم سلے کانت لیر فادا جدے منتظر لطامینا تفارد سرکت خلقو مآبان اکانت لا بیسی نسیحا تیبتی روکی فدا جانن کی احقابا سلو نڈیر مرقادن منتظر منتظر مرقاد انتظار گاہ ته ویلی شي. او احقاد ہے ظهورت متتابعتا سنین کثیرتا دیر کلونا احقاد جمع دو حکم دا او حکم دیر مدید دلی شي. لا يذوقون فيها طيبا لكي بردا بردا نيخشي ولا شرابا او لا مشروب لرا. لا يذوقون فيها بردا اي شيئا باردا شيئا ولا شرابا ولا مشروبا او لا مشروب. نذات مشروب چې هغه د بدن د پر مفید ها مشروب وی خو ایګلا حمیم او رصاقا ګرمي کو او دیلی ته وي صدا ته کو شه نه الا حمیما مگر او با ګرمي او غصاقا او دیلی ته وي حمیما ما انحرا وغصاقا رسوله ان بالنا جهنميان د زخمونو نه چې کوم وینې کوم پیکونه دي په هغه دا به جمع کیږي او دا په لوی باندې کړی شي. جزاء الله کل متصل یجزونه جزاء وفاقا ورکولې به شي دیتا بدلا موافق وفاقا هي موافقتا لعمل چې هغه موافق د عمل د دوی سره انهم كانوا لا يرجون حسابا بشكا ولي لا يرجون اعتقاد نلغ حساب لحساب وكذبوا بآياتنا تيس فتدروا قلوا آيات نزمنتا كذابا فتدريب قول سلا وكل شيء او هل يرشيك لي اقصيناه من دزبت قرد خيل لا كذابا قام النامتي. احصیناه کتابا منصوب د لفظ الحاصل دی احصیناه فی کتابا وکل شیء احصیناه فی امام مبین سوره یاسین کې کښې شوی دی منصوب د لفظ الحاصل دی او یا امام بیضاوی رحمة الله علیه فرمایي مقول مطلق من غیر لفظه دی ځکه د احصان مراد کتابت وكل شيء كتب دار كتابا هر یو شی نو کړه موږ په نو کور سره دا مو پوری مطلب دی من غیر لسم آیا مو پوری مطلب دی د پاره د تیری مقدره وكل شيء احصیناه وكتبناه کتابا فذوقوا وسوس كيتاكو فلن نزيدكم فلن نزيدكم فسيجز با من بياسكو تاسو لرا إلا عذابا مگر فاعتبا تعذاب لي وقتاً فوقتاً با فاعذاب كي اضافة رأي ورپسي بشارت تفال المؤمنان علواني تفسير ان للمتقين بشكا تفارق المتقين خلقوا مفازا كاميابي دا مفاز مسكري بي مفازا اي فوزا كاميابي دا او ياس كي غد صرف كي مكانا فوزين زايدا كاميابي في جنب دي ورفسي دي بدل لي حضار اكاباؤنين نزادا كاميابي زايدا حدائق شفاء ندی و اعناق او انگوران دی وكواعب او فيقدي اقابا امزوري كواعب جمع كائبة الله فيقل تغيرش غير شاكي جودة جنائي تغيرش وكواعب فيقدي غير شاكي جودة جنائي اقرابا او امزوري یا بقبنیتی یا بخوندان شد و کأسن تحاقا او تیالدا تحاقا دکا و کأسن مملوعا من الخمر او که مشروب ایت آخر هر یو مشروب کی نزا اگر در کتیالا بودو اور کلیش نمتلاتیان رو پاردائی لا يسمعون فيها طيبا وريفدا كي لغوان تهودا خبرا ولا كذابا او تكذيب يسوف تيوب التكذيب كي تيوب التكذيب كي صدر وزيني صدر وزيني ننا داني كي آیا ذکر تا تکذیب دے او مراد تا مواخذ دا ولا كذابا او نا سزا تا تکذیب زکا دای کو دنیا کی ترجمه کړو لدای کا بعد تصدیق بند نه لایي دای تصدیق کړ دے دای تا بعد تصدیق بند نه لایي ورته چې دا ان دا په کوم مطلق ته یو جزاو نه جزاء نه رب دې کا عطا حسابا دا جزاء نه بلایي جزاء انور کول وسیتا پتا پر رب کا تجانی کا طرف کانا عطا ان حساب ان کیا دیدا کہ بدلا حساب ان برابر حساب کا معنی دیکھی فائر پندرا جی وکفا بنا حاسبین حق اللہ کبیر استاد پر اللہ تعالی نو عطا ان کافیا دا بدلا کاملا کافی رب السماوات والارض دا دروان در افریکانا بدلی دا بدل چاد طرف نا دا اغساس طرف نا چا اغا مالی ترسمانو نا دزم کرے لگا با معمولی بدلی نمانا دا شیط دا بدلا بجانب ادب رب آسمان اللہ و دزم کرن رب السماوات جانب رب آسمان اللہ والارض او جانب رب دزم کرن دزم کرن وما بینهما او آسنا شبا من الزری روارو کی ہر مانی کے مہربان ذات سے لا یملکون منو زیب اختیان لری منو دالا کنا سرا حسابات خبر بولو جو مخاطبی بولو د هیڅ چا په ضرورت نه دي یوما فارتی یقو الروح چې په بدلې کې جبرئیل علیه السلام ول ملائکتو او عام فرشتي صفا صفنا صفنا لا يتكلمون كيف صبرين کی کوله الا من اذن له الرحمن مگر تاسو کې اجازه کوي تاسو رحمت وقال صوابا او ذکری صحیح خبرا وقال صوابا وقال قولا صوابا وهو قول التوحید وهو قول لا اله الا الله دا اتجا بجرد نہیں کی گئی کہ اللہ تعالیٰ تا دچا مبارکی سفارش ہوتی ہے ہاں کہ اللہ جل جلالہ چاہتا اجازت کی مقبہ شفاعت ہے تو اجازت بتا رہا کہ رہی وقار ثوابا کہ چاہ صحیح خبر کرے اور صحیح خبر اگر توحید اور ایمان خبر ہے بتا رہا کہ یہ شفاعت کہہ رہی ہے شفاعت معذورہ حق سے تو شفاعت قہری مردود دے ذلك اليوم ذكر الحق رجاء فمن شاء فتعصوك واري اتخذ الى ربه مآبا تدونسي رب فلساتي كانا نما قول بدراباتي فمن شاء ان يتخذ الى ربه مآبا اتخذ الى ربه مآبا قول اغواري كما تدى اشاطران تطرفنا بيترين اتكاره لوشي مداغين فارغ محنت شروع كي اصلاح دا قلیل اوکی، اصلاح دا عمل اوکی، نا اتخذ الى ربه مآبا دیلی اونی صرف فلتا مآبا تکانا بیتنی وطوا اِنَّا أَنْزَرْنَاكُمْ بِيْسَكَ مُنْدَيَرْ تَرْكَلِدَاتَ تُسَارْ عَذَابًا دَعْزَابْنَا تَاسِ عَذَابْ قَرِيبًا تِرَاتْ تُنْكِدِ قَرِيبًا نِزْلِدِ لَعَذَابْ نِزْلِدِ لِأَنَّ الْآَخِنْ فَهُوَ قَرِيبٌ زَكَ هَشَوْرَ رَوَانْ تِسْيَهِ اَغَنْ تِيرِ وَفَتَ كَنِيمِ هان چې کوم تیر شنه بس هغه لري لاړ ځکه یومن په یومن هغه به لري کېږي نور نور وخت ورته کېږي یوما فارت ینظر الانسان چې اوبه ګوري انسان ینظر الانسان اوبه ویني انسان ما هغه څه قدمت داو چې واټې کړی دا څنګه ده ويقول الكافر او اوبه وایي کافر انسان یا لیتنی اے کاش مارا کنتو ترابا چیزوے خاوری شبیر کو لسنگا زمالکم خما عدو کی او زمال غفی طرف خاور سے ملاو کے نسکی کہ بس تم پر اد کا حالت پانے پاتے شوید دوبارہ زمان اڈو حشر نہیں شوید دوبارہ بات اڈو گلدون نویرا کر شوید ندا بجا تو ہوئے سورة الناطعات مکی سورت دے مصحف عثمانی کی یو کم اتی آیم او ترتیب نزولی کی یو اتی آیم تو سورة النبا نبات او تو سورة انشطار نوان میں آگئی اور اب ماتم اثر واضح ہے آئی کم اقوال سے قیامت اور ایک کم اقوال سے قیامت اس پا قیامت ساتھ سورت زیادت تفریفی اخروی دے اوزار کی تفریفی دنیاوی اور دلیل عقلی فیض بار تحشر باندھی ذرائع تو قدرت اللہ تعالیٰ بسم الله الرحمن الرحيم والناشعات كسن ملي فايتون قباني غرقن سطي سرا والناشفات او كسن ملي فانرمي كون قباني نشتن بنرقول سرا هذا ذا صفات فرشتوري والناشعات وملائكة الناشعات كسن ملي فآغ فرشتو باني انا جهاتی کی یزدن کی دی ارواح دو مومنان لرا آپ یزدن کی دی ارواح دو کفار لرا غرکن بسختے کرا غرکن کی غراکا فیستر سرا مراد سے نمک والا ورنا جهاتی قسم ملی فاغفر سو یزدن کو باندی ارواح دو کفار لرا نفعا شدیدا فیستر سخت سرا کافر روح خوبا کی جن دین سختی سر خوبا کی اول ناشفاقی قسم بلی فا آغا فرشتو بانی کہ اغای نرمی کا اون کی لی فا قبض دا ارواح دو مومنان نشتت پا نرمائی سرا اتر نرمی کئی جن کے ہی نرمی کئی دیر نرمائی سرے رو بس وَالسَّابِحَاتِ او قسم بلی فا فرشتو بانی چلا و اون کی لی سبحا فلا قو و حر سرا هذا الارواح في الكل فهو كده تقوى الى امور فالصادقات كذكتن فا فرشتوغاني الصادقات كرواسي كي دنجري سبقا فروانك كي دوسرا الى طاعة الله كأمن جلو طاعة الله او یا فالسابقات سبقا الى منازل الارواح یعنی کسنی فا آغا فرشتو بانی سی اغیر واندی کیدون کیلی پر واندی کیدون سرا ارواحو سا ارواحو منازل سرا چکم ارواحی کبز کردی آب اخفر زیت اخفر اکیتانی تو بطل سی کدا فاسق او دا فاجر دا کافر او دا مشرک او دا ویدتی روحی آب اخفر جین سرا سی او کدا مومن روحی لا أغبى إلميين درسي فالمتصدرات قد تسملي فرشتوباني المتصدرات انتظام كون كلي أمر المعاملي لرا نزدك أرواح زمامالي انتظام كي كده روح دا خبر او مستحق دی او الیین کې د داخله په کار ده او کله د ګاره پر او مستحق دی او چې جین ته د رسول په کار دی او هلته د کنټری په کار ده دا ټول انتظامات فرشتي کوي د جوابي قسم راوته د قسمونه لتبعثن ولتحاسبن ستاسو به حساب کولی شي ستاسو سره به حساب کتاب کولی شي دا د فرشتو د بعض ارواحو سره نرمي کول د بعض ارواحو سره سختي کول او بیا هغه په بره باندې په فضا کې ور وړل او بیا د هغوی کې نیت او تجین ته رسول دا فضول چیزونه نه دي روان دي یو عالم را روان دی دا ټول انتظامات تغیر لپاره دا هسې فضول کاروایي نه ده لتبعثن خامخا تاسو به پوهولی شئ له قبرونو نه ولتحاسبن او تاسو سره به حساب کولی شئ کله نو دا یوم به د هغې سره مطالعه شي يوم فأغرت في قرن ذكر راتفة جهوب الشرسيكي رضي دنجي اسمه كذا يوم ترجف الأرض الراجفة أبا الشرسي اسمه كذا الراجفة رضي دنجي نجد رضي دنجي سرعيز فتشتغل رزق وطراجي صوت أمورات كنا نفسه يقول على زنزل براشي حتى تبعوها او تتبعوها او قبل ديجي دي سرا الرادفتو الرادفتو ايه الرجفتو الرادفتو الرجف الرادفتو هذا الزلال لجي منجي الرادفتو السابعتو نور قصدی پر دیم اگر زلر آشی دنب کے ثانیی او یا ارزاد فتو صفت کی دسویخی تطباوها نبی کی با دی سرا ارزاد فتو اصیح ارزاد فتو اغا چغا اغب تالی مراد کنا نفسی سانگیر قلوب و نظرنا یوم ایزن فدارت کی واجفتن یریدن کی بھئی واجفتن خاطفتن ابصارها او سرگی دوی با خاشعتن راوزی بھی لیرنا یا خاشعتن جدی بھئی حاضر راجی دے قلوب تا عبارت بہت زبط مضاف تے اب سواروها اب سوارو اہلها خاشعتن سرگد اہل قلوب با خاشعتن کلائی سرگد اہل قلوب با خاشعتن کیتی بھی یقولونا وای بدوی اینا یقولونا وای بدوی اینا یعنی نن خدا وای کدا شکایت تے و جهالات کراچی نبی او بالکل بچان دی یقولون وایدا منکرین دا قیامت اینا لمردودون آیا من با واپس لیشو فی الحافرت پا حالت رومنی کی فی الحافرت ای فی الحالت اولا پا حالت رومنی کی سنگا چی پر دنیا کی بندیو نظر پشان دستانیان با منگا تجون را گولشی اعزا کنا آیا چو گرز منگا اضواما اڈکی اڈکی نخیرتا زارا دیا با منگا واپس کولشی اعزا کنا اضواما نخیرتا لمردودو نسی الحاصرہ دیا با منگا تجون بانی آلت سرائی دا کنیشی کیلے قالو دعائی تلگا تلکا تذکرت عشرا تلکا تذکر حالت حاکر عشرے ازن فتذکر وقت کررتن خاطرتن زارت عشر نقصانی تلکا تی اشارہ تذکر حاکر عشرہ تذکر حاکر اولا عشرے ازن فتذکر وقت فکم وقت ان صحت تذکر کے مرد ذاتی کرۃ خاطرۃ رفعۃ خاطرۃ دوا فجرا ثوانی نتو بگی استعزا انداو نتای تدابیر کیا تبعی دا کیا او حالان کہ اللہ تعالی فرمایا ہے کہ یہ زجرۃ واحدۃ بس او کہ یو چغت یو چغت بس لیکن ترازیل الاعتراف و سلام صرف حضور کی پوچھے وحل او دور انسان مجھنے کی دلی اللہ تعالی سرکار مخکائی فَإِنَّمَا مِيَا فَسْكَيْسَكَا تَكَّ حَرَشْدَا زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ بَا جَرَتْ يَوْرِ زجر زجرا جرت پہ بلش زورن پہ بلش بلش یوار دورن اور مراد کنا دی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام او اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام هغه نفخه ده فإما هي نفخة واحدة یو کوټه ده بس خو هغه کوټه به دا کی کنه ته به وایې چې چاره دې بالکل قیامت راځه ها دا څه بسلی څه کوي نو دې وجه نه ځاګړې وته وایي فإذا هم فسنا صفا دا فرشتې د ظاهرې موجود وي په مقصد مکه باندې حتى غريش وجه الأرض ذو مكي مقصد غريش ففرق فرق إسرائيل عليه السلام والسلام وقوه طول خلق فيكا موجودي فميدان فمقصد ذو مكي بان ورقصي تفريق الدنيا بي أو هل فمانا فمانا دفتان بي حل اساسا فساسی کرا راغل کساسا اے پیامر علیہ السلام حدیث موسیٰ واقعات موسیٰ علیہ السلام اذنا داو رفتہو فا وقتی چاوازو قدر ترسد ذلوات المقدس طوا فا اغوا دے فا تکی جا الواد المقدس په هغه واده پاته کې کوا چې کوا وا دی نوم دی. الله تعالی ورته آواز وکړ چې وته وي اذهب الى فرعون لا فرعون تا انه طغى فسكا تجاوز کړه د ادنا فقل پس کوا انت حلک آیات ستاد پارا الى ان تزكى ذات تفایا ترکی حلک حلک فیدن الى ان تزكى ستاد پارا سمیلا ستاد پارا سرحان الى ان تزكى کی تفاق والے حاصل کی ساتھ ذات کو عارف اور تفاقے سے ارادہ و تخیان سلے و خلی سلے طول عمر بدل کے ساتھ جو کفر پر نجاست کے تو گئے حل لکا میلن الى ان تزکا اور تزکی نا مراد آنا درجل ایمان دا نا حاصل مانا بدا چی کہ ان تؤمن الى مزتن کہ تک ایمان دا بغیر دا مجدیاں او دیم مرتبہ اغلا خشیت تا نمانا دا کتا ایمان ناری سرد رویت تا مجدینا مجدر تو خیم او ایمان ناری و اهدیتا الى ربکا او دا کذرا نمائیو کماستا الى ربکا ربکاتا فتخشا شفتو یریگی نفا تؤمنا بعد المجدہ نبی ایمان به پاره دغه څو مرتبه دي. یو دا چې امتي د پیغمبر نه د معجزې د سره مطالبه کوي چې ایمان داری تصدیق وکړي دا اعلی مرتبه ده. دا درجه اول ده او درجه دوم دغه ده چې د معجزې مطالبه وکړي د معجزې نه بعد مومن شي. نو دا هر تصدیق کې معراج کوي د فرعون په تدې ایمان چاته نه هغه کې د درجه اول کې ایمان کړای یو نه درجه دوه نه اول خدا باندې کوي ته مو جوړ کړی ایمان دره په څو کې هغه کې په فرصت د ضرورت ته مو جوړ نه پاتې کوم ایمان نه نو نو فحرا ول آیه کبرا پس کو خدای موسی علیہ السلام دتا ال آیه کبرا او معجزه لویا معجزه د همسا فکذب به تجربه و عطف او نا فرمانی وکړ ثم ادبر او بیا شای کړ یقع فدا تیار کی چې کوشش کو کوشش کو دسا د مقابله د مصاری کرا ثم ادبر شای کړ ا یقع کوشش د مقابله د مصاری کرا فحشر فترة جمع الخلق لرا فحشر الناس والسحرات ده موسى عليه السلام والسلام ده مقابله ده فارس جادو جل را جمع کرد خلق را جمع کرد او فنادا اعلان کرد فقالا فتعوی انا ربكم الاعلى ترستا سولویم فاخذه الله نکال الاخرت بس کنی سلو دلر اللہ تعالی فَأَخَذَهُ اللَّهُ وَسُنِكُ لَهُ ذَرَى أَلَّا تَلَى نَجَالَ الْآخِرَةِ فَازَاتَ آخِرَةِ بَانِي وَالْأُولَى أَوْ فَازَاتُ دُنِيَا بَانِي نَجَال فَمَنَا دَعْزَاب بَانِي اے بِعَزَاب الْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَازَاتَ آخِرَةِ أَوْ فَازَاتُ دُنِيَا بَانِي نَقُ دُنِيَا كِي غَرْق او دا اخرت دا عذاب نا برزخی عذاب ان کے لئے او دا اخرت دا عذاب نا مراد دا بعض بعد الموت نا رسو والا عذاب کے لئے فِنَّكِ ذَلِكَ بَحِسْرَ قَدِيْكَاتِ لَا عِبْرَةً خَامَقَ عِبْرَةِ لِمَنْ يَخْشَى دَفَارْدَ آجَا كَيْرِيهِ کمو حرب دې چې په دې کې خشیت موجودي دا غوې د فارق په لوی عبارت ده چې کم ذات د فرعون په شان دې د جاګر د ذات ظالم او د ذات جګټر دا حشر کولی شي نو د هر څه کولی شي ورپسې دلایل د قدرت او دلیل عقلی په اثبات د حشر باندې. فأنتم أشد خلقا آية رسول الصحيح فاعتبار فعل إسباني أم السماء أو يا أسمان بناها جرقل دي الله تعالى دي أسمان لرا رفع سمكها أشد كريد شرط دي فسواها فس برابر كريد دي دا أسمان رفع سمكها رفع سقفها مراد سے نہ اگر افات پہ خلق کا اچھت والے وہ دور کرے گا فرخوا او تصویہ اکڑی دا دلک کے آسمان برابر کرے دا ورو لے دا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا أَوْ تَارِكَ كَيْنَا شِفَدَ دِي وَأَرَجَ بُخَاهَا أَوْ رَائِسِ لَا رَسَ دِي رَمَان دِي د شپې اضافه سماعت وکړو او د دوحا اضافه کې هم سماعت وکړو. دا د ادنا ملابست په بنیاد ده ځکه دغه اضافي شمسي دا په لکهنور په ضد لکه ځمکه او په اسمان سره مخالف دی. چې کوم اضافي شمسي دی دا د اسمان دلاندې دی نو کنور کیو چې تیار راشي د دې تیارې نسبت هم اسمان ته کیږي. او دا ساتي کنور رو کیږي رس کی سباش نظر آخ پرتم آسمان کتی کتیارو رات کر رکی گی کم در آسمان تو بخوب نرات کر رکی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر او سبار مایت نظام کو افق باندې څرګندوي. د دې شپې نسبت هم آسمان ته کیږي او د ورځې نسبت هم آسمان ته کیږي. واغطش لیلها واظلم لیلها او توره کړې ده الله تعالی شپه د آسمان او اخرج ضحاها او را ایستلې ده الله تعالی رڼا د آسمان رس د آسمان. ذکر د زوخا او مراد نه نه او اخرج نه نه هو ان ارسا او مکه تدا بعد ذالک او سبنا تحا اور ولدا تیلرا اخرج منها را استری جل تلا تد مکنا ما اها او بدلی و مرعاها او چراغا دی مرعا چراغا ته دی مراد کے نصف زدہ کے لیا جانے الکبارا او غرلجلی ارساہا ارساہا مضبوطا کھڑے گا اس مکرہا ارساہا پھر کے بعد مضبوطا کړې ده ځمکې نه را چاتره په غرونو باندې متاع لکم دپاره د نسل ستاسو ولانعامکم او دپاره د فایدې د تاسو ستاسو فاذا جاءت الصامة الكبرى هر کله چې راشي هغه مصیبت لوی بیا تفصیل جوړه دي قاما حادثې کړې شي هر کلا چرار کی حادثہ لویا مراد کی نفع ثانیہ دا یوم پارتی یتذکر الانسان چرا یادی با انسان ما حوصل را سواجی کری فل اعمال برا یادی فائر کے بسوچ گئی کہ خمی سورہ کری دی بس سورہ کری دی برزان دا بجلہ کس کری وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ او سرگند کړی شي جهنم لمن د پاره د آچا یرا چې لیدل کوي لمن یرا ای د کل رائب د پاره د هر یو لیدونکي چې د بینایۍ بینایۍ صلاحیت وګیني نجهنم آب و تخکاری فَأَمَّا مَنْ طَغَى فَتَعْصُرْ تِسَرْكَشِي كَرِي وَآفَرَتْ حَيَاةَتْ دُنْيَا او دَسَرْجِي وَرْكَرِيْتْ وَنْتُ دُنْيَا تَا فِي الْآخِرَةِ فَإِنَّ الْجَحِيمَ فَتَّيْشَكَا اُوْتِرِي هِيَ الْمَأْوَى تَعْتِكَانَدَا هِيَ الْمَأْوَى اے هِيَ مَأْوَاهُ تِكَانَدَ دَكَتَا وَأَمَّا مَنْ خَافَ أَوْ عَاصُ تِيَ لِدْرَي مَقَامَ رَكِّهِ دُعَائِ سَرَمْ فَرْنَام مَقَامَ رَكِّهِ اے قیامَ أَمَامَ رَكِّهِ فَأَمَّا خَافَ هَلْ قیامَ أَمَامَ رَكِّهِ اَعَصُ تِيَ لِدْرَي دَوَلَارِنَا فَلْوَانْتِ سَرَمْ فَرْنَام جزما برابط پیشی کی برابط پیشان اے لدرے وَنَهَى النَّفْسَ أَوْ مَنَعَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى تَقْوَيْنَا فَإِنَّ النَّفْسَ قَدْ بَشَكَ جَنَّتِ لَهِ هِيَ الْمَأْوَى دَارِ جَنَّتِ هِيَ الْمَأْوَى هِيَ مَأْوَاهُ دَارُ الْبَيْتِ وَرَبِّ يَا شَكْوَى يَسْأَلُونَكَ كَيْفَ كُنْتَ كَيْفَ تَانَا اسْتِهْزَاءً عَنِ السَّاعَةِ وَبَارَكَ قِيَامَتِ ایان مرساہا چکڑکی رات دلدری ایان اتیان خا مطا اتیان خا ایان کو مانا دا مطا بان کرنا چکڑکی رات دلدر قیامت فکم صدر کی برا جی فکم کار کی برا جی فکم نیاش کی برا جی فکم صادق برا جی فیما انتا فی ای شیئ انسان ذکراها فیما انتا پت پت جمیو شیئیت من ذکرات تذکری دا سیامتنا دا تذکری نمرات دا کخاص تذکر دا فی ایانا مرساها ساد اغیر دا فکس دا تاریخ دا تذکری پر سا تعلق دے سلیلتان دا بے ہو جا تا پوسکے دغه محلم او مکلف په دیوانی ساج مداري خدا دا چې ته ته انځاو ورته چې بای قیامت را روان دي قیامت کله را روان دي د دې تر څاڅه باندې چې لیدا تاسو ته الى ربك خاص ربطا منتها احاد دینا حاضر په اعتبار د تکرار امرات نه علم د معین تاریخ ته کله معین تاریخ د الله تعالی په علم سره تعلق ساتي الى ربك خاص رب ساتا منتها انتها دینا انما انت منذر بذكا سير وركمك من عاشا يخشى يري دینا حاضر سفر علی چې پای ته خوف قیامت عرب تی وی لذا ایت بارک منذر بلتے بل قوة منذر نبی کریم علیہ السلام دو پور دو بارا فائدہ دو نبی کریم علیہ السلام دو انزار ازادہ ملا گیا خائجین دا خاشیغین دا نذکر وطوری انما انت منذر من یخشا اور بل قوة نبی کریم علیہ السلام منذر دو تمام امت دو بارا کائی کا خشیتو کائی کا خشیتنو فَأَنَّهُمْ قُوِيَا تِيْتَ رَحَلِكِ يَوْمَا فَارَسْكِ يَرَوْنَهَا جِبُوِنِي تِيْلَرَا لَنْ يَلْبَسُوا دَيُوَحْنَ دَتِيْرْكَلَي إِلَّا عَشِيَّةً مَجَلْ يَوْمِيْغَا أَوْ زُحَاهَا أَوْ يَا يَوْسَبَا حاضر عشیقی طرح دیرے اور دو زحاق اضافت چا عشیقی تشوے دے لذات ادنا ملابسط کو بنیاد بارے ذکا دیگا پسی سبای سبا پسی دیگا ہے نشکلہ قیامت راجی نزی سبا دنیا دکت ون در یو سبا یا دیو دیگا آباد کرائی حالات کی دنیا کے برابط کے پر فیضا اویار کا نبی دین پر خود دنیا دکت فیضا اویار کا اویار کا لبر در بوسط دیو سبا او دیو دیگا برابط کرائی لولی ذکا دیماغ بیتار ہے قیامت پیدا سے ہے بدلی کہ بالکل دماغ بیکار نہیں اور وہ ہوئی اللہ تعالیٰ سے جو بس سارے نعاز دی کہ کم و خلق و سر ریکارڈ کو دور دے اور آئی کو میرا بانی سے ہی کوئی کی دردی نے تک ہو چکا زمان کو دماغ کار کے ہو نمامی رحمت وہ اسی سب تو بھی نہ کہتی کلا برا جی کلا جی تو انکار کر گئی سورہ عبد مکی سورت سے مصحف عثمانی کی ادھیایم اور ترتیب نزولی کی سلسلہ سورہ نجم نرد کو اور سورہ الحجر مروان میں نازل ہے. عربت واجب ہوئی اور واضح صورت کے بیان دا قیامت اور فضل کے زیادہ تر بیان دا قیامت فضل کے وطوئی حلو لکان ساعت ایان مرساہا تبوسی کئی کہ کل برازی کل برازی دا کل برازی کل برازی بدا نفاتشی یوم یفرق المرء من اخیه و امی و ابیه نہ ترقی رفا مقبل وان و تفریح خلاصہ ابتداء سورت کے تنبیہ در رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھا اور کیا پر زجر دے انسان کافر کا اور دار کی تفریفات اور اشارات بسم اللہ الرحمن الرحیم عبسا تندے کیوں کو وَلَا اَوْ اَعْرَاجُوْا كُمْ وَلِ اَنْ جَاءَهُ الْعَامَ نَجْلِ اَنْ جَاءَهُ الْعَامَ ذاتی وجنا شراغ پیغمبر علیہ السلام صحا الاعما جونا دینا عبسا سبیتی کرون کو سندے کریو کو وَتَوَلَّا اَوْ اَعْرَاجُ اُخُو بے توجہی اُخْرَلَا حَنْ جَاءَوْ الْعَامَ سی وجنا شراغ پیغمبر بے صلاح و سلام سقا یو رند یو نابینا عبداللہ کی تکم مکتوم نظر تنبیدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ دہا نابینا تترحم قابلو تشفقت قابلو دتا توجہ ورکول پکارو فتا ورکا توجہ ورنکھلا اور توجہ ورکا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دکا ورنکھشوا کہ دا مشرکین السنادیق او مشرائق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے وہ عجب پر مرگر دے مسلمان دے جو دتا مسئلہ رسو محل کی لیش اور آج تک قدیب بات وقت جتا ایمان نارا فا آغا سنادی لبان دے محنت کو آج رہے دلیب پر اسفت پانے خبر کو رہے ولیکن آغا پر اقدارتی سے دا اللہ تعالیٰ دے علم مطابق پر جس کے راہیت دے ایمان ہوں او عبداللہ کی ام مکتوم لگ توجہ قابل تھی تو ذکر حسن میرا ہے وما یدریکا او سمال مدتاتا لعلہو شاید سلے یزکا کہ لسا زکی ہاتھ لکھائے یزکا اے یزکا جذب و حرف کاملہ حاصل کرے جذب ایمان اعلیٰ مرتبہ يذكروا او يا نسيت قبول کروے فتنفع الذكرى فتنا فرصدتا الذكرى نسيت ذکر پر کے صلاحیت کرے اما من هر جاسو بی استغنا کسانی خط جنر دے فا انترهو تصدتا فصدا غد پارا تصدتا مائلے تصدتا تنیلو نتا اغترفتا مائلے چی این جی ایمان براجی وما عليك او نشتره فتا غم فتا بانيه سوابان اللہ يستقا دا چده تسکیہ تلنگی سوکر دکھا من استغنا من افیقی وما عليك وبال شتر فتا بانيه سوابان اللہ يستقا اے اللہ تتذکا ذالک المستغنین تتذکی و طارت حاصل لکی دکھا مستغنی کہ آزا شاکر کافر پاتی کی بتا بند سو وبائی نہیں کرے سرات پر ازمہ داری سر پر رسول رہے تا دعوت ورکڑ دے نسو مکلف پر دعوت پانے اور تو مکلف لے پر جبر علی ایمان بانے کہ ایلے حضور ایسے ایمان کے داخل پر ازمہ داری سر پر رسول رہے کہ دیر افاد سے دیوم مشرکی اور ایک کافر بتا بند سو وبائی نہیں کرے او یا ما استفانی کئی وما علیکا و ایو شیئن علیکا و ایو وبال علیکا اللہ یزدکا پیغمبر فصابا نیسو وبال اللہ یزدکا چچتا دے فاتیح لنی ساتے سنو خان دے لذا پر کفر کے ساتا سنو خان دے لذا پر شرک کے ساتا سنو خان دے علاق کے ساتھ پر اسم داری برکے دعوت دے ورکھ لے مسئلہ کرنے دعوت دے رہا ہے چھے تداوت جسی مدارہ نفات اہم ترین چھے آگا کیا تھا آگا خلق و تربیت سے چھپائی کی انعبت آگا دلیم عبان ہے وَأَمَّا مَنْ جَاءَتَا اَوْرَجَا سُوْتَ چَرَا غَلِرَتَا تَا يَتْمَا چَرَا مَنْدَوَهِ عبداللہ کے ٹیکوں میں مقصوم دے جدین طالب دے شہنابت پر کی موجود دے وَهُوَ يَخْشَا فَجَعَلْ كِسِ دے جَرِيجِ صَلَّا صَلَانَا فَأَنْتَعَنُهُ نُفَسَّدْ جَنَا صَلَحَا بَفْلَقْ كِسِ صَلَحَا سَتَلَحَا اے تَوْقُلُ عَنْهُ سَغَفْلَقْ كِسِ لَغَنَا اغتا توجو ورکوش بکارو او تا غطا توجو نور کے کل لاغات ندر پکار دا کارتا شایع نشان ملے او یاد ما باکر مطالق ہے ملی اللہ حق کنش کل لا یقینی خبر دا انہا تذکرہ انہا کی ضمیر آیات پر آجی گئی انہا دا آیتنا دعانی پاس کیلی دا آیتنا دکھوئے عابتا کیلی تذکرتن دا یولیت کی حمد ہے دا بلد یا تیہانائی پتور بانے خلکتا یولیت کی حمدی ورکول لی او سوک ملگرون لی دا دائی کی مداری تذکیر رہے اور دائی کی مداری اجبار ملے کلا یقینی خبر دا انہا بیشکا آیتنا کو قرآن پانچلی تذکرتن دا یو یتحانی دا فمن شاء پس آسو کی خیل ذکرہو نسیت تی قبل کی دینا ذکرہو نسیت کی دینا یعنی یہ نسیت کی واقع دینا فی صحف مکرمت فصحیفو کی مکرمت فی معزد دی مرفوعات او اجت دی مطحرت او پاک دی بی ایدی سفرت فلاسنو داختو کی سفرت اے ملائکت کرام کی معزد دی بررت او نیکان دی دا عظمت قرآن مجید عظمت قرآن مجید دا آیتنو عظیم شان کتاب قرآن مجید اگر محفوظ دے فٹیر معزد و صحیفو کے مرفوع اکن قدرن اگر صحیفی چی اگر دیر اجتی دی فا اعتبار تا برسلی و دا مقام مند ابو طحر اکن جاز صحیفی چی اگر فارس صحیفی دی اوراق الفارس لا يمسه الا المطهرون جنب انسان او بے عذر انسان وتلاصق شوالا بأيدي سفرة مكتوبة بأيدي سفرة يا محفوظة بأيدي سفرة محفوظة فلاوز أغفر الشتوباني یا لیکلی شوی دی فلاسو دا اغا فرشتو بانی کرامی که معزد دی بررت نیکانی دی بزا کتاب قرار موجود دی سیا کهانی تر اکور کوا فحدایت پا دی تی ایمان بانی تو مجبما اور تو بیزا جائے قتل الانسان و سبا کتلیشی انسان کافر قتل الانسان من عند فشي انسان كافر نقطه دخل حاجه ممكن اريكي او ده الفاظ الفاظ الفجر دي ضروري دي ده معنى لعنت باندراي لعنت انسان ما اصفره من عند فشي انسان كافر ما اصفره هر شيء كان اصفره كم شيء ده كده اماده كره ده كفر باند حسابه كفر كوا ما اصفره کم یو شیء دے چی کافر کردے دلرا من ای شیء دے کم یو شیء نحرقه پیدا کردے اللہ تعالی دلرا من نطفت دمنائنا خلقه پیدا کردے دلرا فقط دره بس انداز کردے دلرا دت تپاری یو اندازہ مقرر کردے دت پہ اعتبار بانے دت ساخ پہ اعتبار بانے چه دوره با دنگی، دوره با پلنی، دوره با غٹی، دوره با نرین، دوره با دولای خوری، دوره با عبدتی، دوره با عمر دی رئی او دیبا کفر کئی، او دیبا ایمان ناری حل قدیر نمراد تصویت اندام نرا فقدره حیف صوا اعضاءه تصویه کڑی دا اندام نرا دوت والا سنی و دور کردی، دوت والا سرگی و دور کردی پوز دیو تا یو ورکلی دا سیمی و تا دو ورکلی دی دا تصویر اندامن دا از امت صبیرہ او یالار کدا یت سرہو آسان کردہ دتا دا صبیر نمراد یا صبیر دا بلادت سمت صبیرہ او یالار دا بلادت کدا یت سرہو آسان کردہ دتا نتظر بھی علاجتو ہی او دنیا درائش ایا سمت سجا او بیا لا قدیم جدا لا قدیم بگئی جدا یذکرہو آسان کری جدتا فَعَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ثُمَّ أَمَاتَهُ او بیای مر کردے دلرا فَأَكْبَرَهُ پَسَّا پھر کردے دلرا خبرتا فأقبره كيف أدخله في القبر داخل كريدة لنا خبرتا نروان بطريري مجازة قسمة تسيري مالي كراشي دمالي شغي كراشي دل أغينا مراسي تا ترتيب أو نظام چلو دا ترتيب أو دا نظام خلية جنگي جرالي بوي چلو لك د انسان پیدایش څونو کینا د د تصویر او تصویر کوا د د د ګلطال کوا یا د جن راهنمایي کوا یا د ماتب شو د حال شو خبر شو دا د ځان الله دې مجرر روان کړل دا چې موږ کې دا کار کړل خو څه نه کوي اوس هم راکې دا نظام الله بلا قائم کړل ثم اذا شاء اتى كلو واحد الله تعالى انشره پیدا دتی دلرا ثانيا بیا به راپورته انشره یې په خپل کوو پورته دتی دلرا د خبره نکله سره دتی نو په دل انسان ما اطفرا انسان د سماجی انساني کار کم یو شي دے آماده کرده کو کفر بانده خلا در کفر نده پکار ربع تعلق دا آرما کفر در کفر نده پکار دے دا فریق اتداده کوری شددار بوگونا جا پیدا کرده دے اولی انکار پی دے دا فرق تدبیر و تصویی تاو کوری دے دا فرق بلادت تاو کوری دے دا فرق امازت تاو کوری اور دے دا فرق اتخار پی کبر تاو کوری دے اولی انکار پی دے انکار تایس و نشتر ہے ده الله دې ده الله دې جلاله د قدرت دلایل اب موجود دي او یو باید نه خو خو باید نه موجود دي چې په دې باندې باید دې ایمان نه لري بیا دې ورې انکار او یاد کړه الله په معنا د حقان ته د ما باپ نه مطابق کې کله دې نه خبره ده لما یقدم امره ذکر شکر او کافر انسان دې دا الله تعالی جل جلاله حکم قضایېونه کوي هر څه وکړو خو لیکن دا تا چې بجړ دوه حکم قضایېونه کړه هغه انا شکر او کفر مظاهره وکړه کلا یقین خبر ادا لما یقضی ما امره لما یقضی دا قضایېونه کړه ما دا خبر امره چې حکم کړه تعالی دتا فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ پس نظر دیو کی ایک انسان اِلَا طَعَامِهِ طَعَامْ فَلْتَا دلیل آخری اس بات پر قیامت پانی کب ذات پیدا کر پر کوریش ہے غزار اگر دوبارہ انسان پیدا کوریش فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ پس خودی گوری انسان اِلَا طَعَامِهِ خُرَاق فَلْتَا انا سببنا الماء صبا كبشكا منغورول دي اوغولا صبا انغورول سرا ثم شققنا الارض شقا بياجول دمغا سكلرا تشول باندي فأنبتنا فيها حبا فسمنغا سرغوني كردي فيها فإسمكتي حبا دانو لرا وعنبا او انغور لرا وقصبا او سردو لرا سرچارو لرا وقصبا د قذر اطلاق په دوه قسم کېږي د قذر اطلاق رفع نل باندې کېږي په باس باندې کېږي او د قذر اطلاق په بقل باندې کېږي وقصبا وبقلا او سرزیره وزيتونا او قونا لرا ونخلا او كجر لرا وحدائق او باغون لرا غلبا كبير دي غلبا كثيرا كثيرة بئر باغونا قسم قسم باغونا وفاكهة او وفاكهة او ميغو لرا وأبا او قيا لرا وأبا وسبنا ابو هغه په معنا د سیمان باندې راځي ابو په پکې چې کړه نو وای ماته دا ابو معنا او معلومه چې ابو څه ته وایي دا پوس خو وګیا راته ته وایي چې اب هغه په معنا د ګیا باندې راځي ابو دا هغه مولانا سمیل حق چې ترمذی په درس کې ویلي چې ابو هغه ان په معنا راځي پیدا څنګه که اب نه في أبان في أبان في أربعي رفضي خبابة رشيزة كمين باني زكا غروبي شفويلي في أنت نجو شويلة في أبا أبا مانا أمبان من أربعي متاع لکم دپارا دفائده ساکو ولی انعامکم او دپارا فائده دسارو ساکو دانی ساکو استعمال ہوئی گیا ساکو استعمال ہوئی میوی ساکو استعمال ہوئی او پسکی ساکو اور پسی تفریق کے اوپر فائدہ جاءت الصاخة فسر کلا چرائی اغشغا الصاخة اصل الصيحة الشديدة اغشغا سختا فقوة تذكوا اعتبر فن دوغو فرمي مشلی یوما پارت کے خوش کے سبقی انسان من اقیر ضرور فلنا و امه او دمور فلنا و ابیه او دفلار فلنا و صاحبه او دمنکر فلنا مراتن بلی و زوجته و نوی صاحبته وی زکر دنیا کی دنیا کی جاتی او علتبه تیر فکر وبنيه او د زامنو پرنا لكل امرئ ظفارا دایو شخص منهم تدا خلقنا يوم الدين فدارت کے شان یو حال بئی یغنیه کده ده دست بے پروا کرے دبلنا شان حال د هر کے وطن ظفارا بئی یو حال یغنیه عمن سوا کده دست بے پروا کرے مستقنی کرے دی دبل چارا بالکل لچا با قبل چا بانے رسو پروانی بس دزان پر فکر کی بھئی نفسی نفسی بھئی ورپسی بشارت وجون تیر مکنا یو محسن پدارت کے مسکرتن پڑکیدن کی بھئی مسکرتن روخانہ بھئی دے ارفاق پر کنا ارفاق فرمائن تک بھئی رون بھئی حد کی رون دے ارفاق جلد رسال کو سرمایہ کی کوئی فَإِنَّهُ آزَمُ الْحَجَرِ ذکر دیتا رسال سواب دیتا ملے جی سیل خرق تو بھی شریف نا اتفار رمایہ کی بھی نا مطفی رکن رون بھئی رون صفا سکر بھئی پریشان کو بھی زاکتن خان ایدن کی مستبشرتن او خوشار بھئی چدا وجود اہل ایمان او اہل توحید وَوْجُهُمْ اَوْلِهِ مُقُنَا جَوْ مَيْزِنْ فَدَارَتِي عَرَيَا فَادِبَا دِبَا قَبَرَتُمْ گَرْدُ غُبَارِ خَبَرَتُمْ گَرْدُ غُبَارِ اَتْتَرَغَ قُحَا اَوْ فَشْتَرِ بَيْتَ وَمُقُنُ لَرَا قَتَرَتُمْ تُورُوَارِ قَتَرَتُمْ سَبَاتُمْ تُورُوَارِ او سفرا دا کمانا راجی دا سلت او کمانا دا شدت پانی صلح قوها صلح آها فرکوی بیتا مغور لگا سطر اتن زیح اتن رسوائے مقبتی کل پر رسوائے کی پتی سود مقبت رسوائے رسوائے سکی بنیش لگولی اب سوار و آخاشا سکی بیتی کی برا بنیش لگولی نظر سکی دا اهل شرک اهل بدر اهل کفر فجرا اولئک ترخل جدی هم الکفرت الفجرت هم الکفرت دا کافران دی الفجرت او فاجر دی کفر جمد کافر او فجر جمد فاجر لکسر بی فسر کا جمد فاسک رد او په دوار ځایونو کې د وجوه نه مراد